चलिए जी आगे चलते हैं रुकू और आयतों के टॉपिक पे। रुकू का टॉपिक है निफाक पर मौत। आयत नंबर 73, इसका टॉपिक है चार तलवारें। आयत नंबर 74, इन्होंने इरादा किया, अल्लाह ने इनको नाकाम किया। आयत 75 से लेकर 78 तक एक ही टॉपिक है। 75 to 78, दुआ कबूल हुई तो अपना अहद भूल गया। आयत नंबर 79, मुनाफिकों का मोमिनों की हौसला शिकनी का एक अंदाज। आयत नंबर 80, मुनाफिक के लिए इस्तिग़फ़ार करने की मुमानियत। बस जी मकासिद लिखेंगे इन आयात को पढ़ने के। पहला मकसद है कुफार और मुनाफिकीन के साथ क्या रवैया रखा जाएगा, इसको सीरत की रोशनी में समझ सकें। अगला मकसद है अल्लाह ताला कैसे दुश्मनों के इरादों को तोड़ता है, इसको सीरत की रोशनी में देख सकें। अगला मकसद है बड़ी बड़ी दुआएं मांगने के बाद इंसान अमल करने से क्यों रुक जाता है, इसकी वजह जान सके। अगला मकसद लिखेंगे दिल की खुशी के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को भी कैसे कैसे आजमाया जाता है, इसको सीरत की रोशनी में देख सकें। और आखिरी चीज़ जो आखिरी मकासिद में से आखिरी चीज़ मकासिद में से आखिरी चीज़ क्या है कि मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार ना करने की हिकमत जान सके। चलें जी इंशाल्लाह बिन आयात की तिलावत हम सुनेंगे।